té bu féké wutulut do ñu wutal seen bopp itam ñoom baamum yobbu dal di baax ci duma ja aw mu ni xawala téréef ko al imamatu yit ko li xaji seen ngir ak lut ba tey neena ilimaan bu dee jiite ba yàgg mu tële dikki mu tële rukko ba sujjoot ba jàng fayteef ba wax asalaamaaleykum kon day war mu deltu ci gannaaw daal di doon baamum te daal di wutal keneen am keneen daal di wootu jiite ay salaatu wala teref ko julli ga teru xaafin ci sababu mbari aw sabqi xadasin wala rëccu ko am tocc aw zikrihi wala fàttali ko am tocc ba tey bu fekkee day jiite ba yàgg julli gi ci boppam mu war koo baax ndax am mbari moo xam ne day génn ci moom te nekkul mañu mën a julliwaale wala bu jekki-jekki am tocc rëcc ci moom mbaa mu fàttali ko am tocc yooyu yépp kon day wuutal daal di bàyyi julli gi nga xam ne toj ma wala fàttali ko toj ma waxal nañ ne su bàyyee fa saasa bañ caa defaa dara maamum yu bañ koo roy ca dara su boobaa maamum yu seen julli du yàqu moom rek moo yàqule wa in bi rukuwin ak doonte ci ab rukoo la aw sujjoot wala ab sujjoot maanaam bu fekkoon ne ngànt li mi ngi ko dabe ca ba muy rukoo moom ilimaan ba ba muy sujjoot du dee mu mën a wuutal waaye nag kon bu dee siggi ca rukoo ba mbaa sujjoot ba du wax sami allahu liman hamida du wax allahu akbar ndax dañuy bañ maamum yi buñ ko déggee daal di yëkkati ko ndaxam sax maamum ya siggi woon ca bu mu siggee itam du yàq dara ci julli ga waaye dañoo bëgg nag ki nga xam ne moom la wuutal moom na mu rukooye woon baa na mu sujjoote woon mu fexee baf ngu noona jegee ji fa ilimaan ji nekkoon ndegam soriwu ko su ko defee nag bu jegee jee ba àgg foofu nag daal di siggi maamum yi ànd ak moom siggi moo tax mu naa wayar fahu al imaamu al awalu baxda al istixlaaf min arukoohi bila tasmiin wa min asujuudi bila takbirin li allaa yaqtadu bihi fi rafi wa innama yarfahu bihim min arukoohi aw sujuudi al xalifatu fa yadibbu raakihan aw saajidan li yarfaha bihim li daroorati huna xam nga rukoo mbaa sujjoot ba noppi di baf ngu ni jëm fenn dañ koo siboon waaye fii nag moom la ra jee tax bañ ko wutalee fekk muy rukoo mbaa muy sujjoot ñu bëgg rek mu baf ngu ndànk ca rukoo mbaa sujjoot bu wuti fa ilimaan taxawoon ndegam foofa soriwu ko walaa tabutul waaye du liggéey du yàqu in rafahoo ndeem sigg nañu ñoom mbaamum ya bi raf yi ci siggik ilimaan xabloo ci njëkk wutal maanaam bu fekkee ilimaan laatu muy wutal dafa siggi rek mbaamu itam siggi kon nee na bu fekkee maamum yi yëguñu ne am na am toj mu génn ci moom ba mu door a siggi su boobaa dara du yàqu ci seenu julli wutal moom faawu day baamu rukoo ba ak sujjoot ba waaw kon day aajoo ñëw maamu itam ñu àndaat ak moom baamu rukoo ba ak sujjoot ba donte sax laata ilimaan bu njëkk bi di am gant teewlu nañu seenu rukoo ak seenu sujjoot ba jël seen farata ba mat ca rukoo ba ak sujjoot ba du tee ñu war a baamu ànd ak ci mu wutal rukoo baag sujjoot ba moo tax mu ne walakin la budda min xawdihim maxal xalifati li rukoohi awi sujjoodi walaw axadu fardahum maxal awali qabla xusuli xudri fa in lam yahudu fa in kaanu axadu fardahum maxal awali qabla xudrihi lam tabatul salaatuhum wa illa batalat maanaam bu fekkee ne ki ñu wutal ba muy baamu rukoo ba mbaa sujjoot ba ñoom baamu ya baamuwoon ñoom ànd ak moom rukoo baag sujjoot ba kon ñu seet bu fekkee laata ilimaan di am ngant ànd nañoo moom ci rukoo baag sujjoot ba ba ne tekk ba seen farata am kon ñàkk ki ñàkk baamu rukoo baag sujjoot bi ànd ak ki ñu wutal du wàññi dara waaye bu loolu rek seen julli yàqu fa in iqtadoo bihi xamdan ma ilmihim bi xadasihi batalat xalihim bilaa xilaafin dafa toll woon ci ñu wax naa ñoom maamum yow bu njéggee ne seen ilimaan ci toj lena toj lena gannaa ba teewu ñu roy ca moom dara kon seen julli day yàqu na ilimaan bu yàqulee wa amal xalifatu fa chartu sihati salaatihi ihaadatu rukoohi aw sujuudi allazi xasala fihi alxudru lil awali wa rafaha minhu qabla istixlaafihi li butlaanihi xala al imaam al awal bi xusuli xudri fihi wa huwa naaibuhu fi ikmaali salaati fala yëpp ñi xaleehi bal xalaa baa qablahu wa illa kanat as-salatu naqisatan ruknan manam iliman bi mu wutal mom neena li tax julle mbax way moy ruko ba sujud bañ ko wutale xamna ci la ngantu la amewon nako baamu da xam nga bobu bako iliman di baye fek na ruko ba sujud ba yaqku tax ci la ngantu la amewon te ndega mom moko wutu kon budé jokk ci julik iliman da wara jokk ci la jitu fa iliman yaqule won waye bu fekke dafa yok dafa jokke ca fa iliman yaqule won rek kon julik daldi manki apok wolehum sop nañu ñeel mboloma muy mamu ñu ñuutal in lam yastakhlif de wutalut su fekke ne iliman bi da jekki jekki rek dem wutalut kon sop nañu ñu wutal kenn waye nak bu leen nexé ba tay motali def ay benn benn degam du juma budé juma nak mom fa wutal ga mën ta ñak bu wutal ko na kenn kenn rek bu dal yaqku sara bi nak neena wa mahallu istikhlafihim in lam yafghalu li anfusihim fi'lan qabluhu fa in kanu fa'alu shay'an min arkani salati summa istakhlafu batalat manam lay tax seenu wutal bax moy fere iliman bu baye won latu muy dem tegatuñ ci benn ponk jekko ñu wutal ay buñ ci tegaté benn ponk jekko ñu wutal kon batay du bax walaw ashar ak donte ci joon la hum ñel leen bil intizar ci negandiko param donte iliman bu muy dem da leena jundi ci ñu xaar ko itam buñu ko xaar dedet nañu kenn kenn ba kenn ci ñoom jité wastikhlaful aqrab sop nañ jital ka gëna jégé manam ki nekkon ci sappé su ñëk sa te gëna jégé iliman ba sop nañ ñootal ko ndax xam nga day gëna xam bari iliman bi bu nopi tam gëna jégé fa iliman bu nekkon bu ko défé daldi dem ba fofu yobbu ko watarku kalamin ak bayyi wax fika hadasin ci lu melni am toj manam bu fekke iliman bi liko tax di bayyi julli ga di wutal julli gu yaqula nga xamne bu dikke mom du jokk kon neerañu batay su waxe sax ci wutal gu duñu dara waye bu juñju rek melni ko am am bari ba yoyu jëm suutura ci bopam mo ci gën wa ta'akhara deltu na gannaaw nak mu tamban bir mu muy ajuray fil hajjis ci tele ga manam bu fekke iliman bi dafa tele ci rukko ba sujud ba jang fatiha yoyu mom day deltu gannaaw rek kay wut dal di wutu taxaw fam taxawon waye du aajo muy dag ba muy genn ba dara wa masku an fihi sop nañu japp bakanam fi khuruji ci gennum ga manam iliman bu re wutal ba genn li dem dañu bëgg mu japp ci bakanam melni boray ko tax di genn donti sax nako tax di genn am toj na ba yoyu am toj na ba fatli ko du tere ngi sop jëm japp ci bakanam ngir sutural bopum ni ko waxe won legi wa taqaddumuhu sop na jitu kam wutal in qaruba dem jegena wa in bijlusi ak don tayem la manam kam wutal bu fekke ne man na jege ji fa iliman bu ñeuk na taxaw bu taxaw fofu ndegam sori ko lolu sop nañ bu def lolu bu xasse sori nak mom dayam nek fa mu nek rek bu xasse sori bu nopi dem ba fofu ci liga day yaqku ndax day mel da jef jef ju bari ci liga don ci sax nak bañ koy wutal da fekk bu tollu ci jotaay ba bu tollu ci rekko ba bu tollu ci sujootit xam nga lolu baf nguga dana ñaaw waye nak du tey ñu bëgg baf nguga jégé ji fa iliman ba nekkon ko in taqaddama dem jitu na ghayruhu kullu ka iliman wutalit sahad li gawer bu iliman wutale kenn kenen wutu ko bokku tukki iliman wutalon koy dugate bax lumay nak mom ba jek jek wutu te wutaluñ ko di ca jublu reey watax sala bina in lam yaqsud bihi al kibra wa illa batalat ka an istakhlafa niki bu wutale majnun ak dof wala yaqtadu te reey ñu bi ci mom patay bu fekkone mom da wutal ku batul iliman niki ak dof waye nak ñoom reey ci mom dañu wutal kenen ba ñu kenn kenn lo su bo way itam dana bax aw atam mo wala ñu wat wala ñu mot li ñoom ñepp wax daanu bir mu ñu ay benn benn mana bu fekkone iliman da wutal bu nopi kenn ku nek rek julli bopam nga xamne kenn jité wut su bo way itam bu fekke ne du julli juma dana bax aw baxduhum wala len ci ñoom kenn kenno manam ñeena ñi dañu julli def ay benn benn ñenn ña top ko iliman bu wutal lu ko teyoo du ko tey bax aw bi imamay ni wala ci yaari iliman wala bi iliman amé ngant mamum ñum bayyi dañu def ñaari xaj ñe top iliman be ñe top keneen muy seen iliman so baba du wañi dara ila jumu'atan dare julli jumaa da na ko wax leg bu de julli jumaa mom manam kenn jité rek moy bax waye bu fekke dañ ko kenn kenno du bax fawna am ko jité rek ñu roy ci mom wa khara jang na min intisa'il awwali tambule ci yamuk ku jëk ga optada até mu tambule bi shiriyati ci jangum yelu in lam ya'lam dem xamuton al awwal ku jëk ga waxino de da xaw degeer tuti waye manan na gatt manam da bëgg wax ne mom mi ñu wotal bu xamé fa iliman ba yamon rek ci jangu birin la te xamal na fa yamon kon day tambale fofu janguma su de jangum yalu nak wa jangum birin la way taxul na bu xam fa iliman bu jek ba yamon kon na tambale wat janguma usihatuhu wiruk utal ga bi idrakima nek na ci jot dara ci la nga xamne qabl ruku'i nek na ci jek ruku'u ci rakka bo be ngantuli amé amna suñ ko wotale mu wër ak ki nga xamne suñ ko wotale du wër mune la bu fekke ne ngant la bu muy am boba da fek iliman bi sigegul ciaru ko ba te lolu mëna am way bu armal rek ngant dal di am mba kana bu armalé tollu ci jang ngant li am mba bu muy sëgg jëm ciaru ko ba mba bu tollu ciaru ko ba ba bu ci sigé li vera ka bi fassu deug deug dal su ngant li amé kep ko xamni ñewon nga ba and ak mom rek bo xam la nga and ak mom bari na mo xam la nga and ak mom neew na bu la wutale bu baax kep ko xamni mom gannaaw bu rak ba faaso rek la ñew kon faaw da na aje mom bu jot rek ko rak bo we ñu dor ko mëna wutal watax sala ba tambale ko ci bam ne tidra ki ma qabla rukuhi mëna doon bi ahrama haqiba ihramil imami fa hasal al hudhur حقب إهرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع أو حال الركوع أو الرفع منه فيصح استخلافه في جميع هذه الصور والضابط أنه متى حصل الهذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بكثير أو قليل وإن حصل له الهذر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلاف إلا ممن أدرك الركوع معه من تلك الركعة ومن اقتدى به بعد تمام رفعه منه وقبل الهذر فلا يصح استخلافه ومن اقتدى به بعد تمام رفعه موي كو خامني غنا بام سيغي جا ركوع راك بوبي ام غانتلا سيغي باش تاخو جون فك بوب غانتلي امغوت يو غا ديك غنا با نا غانتلا ام ديك ني مكو مثال بو ديو باي سجود ايو بو لو وتالي دو باخ وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوعه ركعة وأدرك سجودها وقام مع الإمام لتاليتها فحصل له الهذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة المستخلف فيها قبلها قد ركوعها وهو القيام يعني بوغي سي مونيلا كوجوت ركوع جيمي راك بو من تلك الركعة دي واني نيبو فيكون ني nga ñew ci rak bo xamne iliman ruko na ci ba agal nga fekki sujud rak bo be bu demon ba ci rak ba ci sus ngant la amé ca bam tolo ci taxaway ba yow bu la wutale bu baax ndax xam nga ne yow bu ngay ñew bo rak bo fa sogut ndax fekki nga sax taxaway ba a tu dañu waxon ne sayu ngant li amé ci rak bo amé bo ba iliman ruko ko ci ba sigi rek iliman ruko ko ci ba sigi ku ñewon ci ñëk loolu rek lo and ak mom lu neew neew mëna la wutal waye nak li ay mom moy rukko na ci rak bobé amé ngant lu ba sigi légui nak laata ngant lay am yow nga dik dina bu nga diké ngant la am a su boba nak kon mom bu la wutalé du baax lolu mo tax mu né wa illa dem sarta bobu xëtt na fala kon wutal ga du baax fala na nénañu da ko dëgg rek andi wuko da bëgg wax ne wa illa fala yasihu istikhlafuhu li mu ci tek nak dal jek jek ne fa inshallah li nafsi yi dañu yaakar ne karon pindat mbindum talif ko bu tek bi mo jaawale rek waye la wara su ci fika tollu won moy wa in jaa ba'da al-hudri jale su lol daano nga do ci tek fa inshallah li nafsi yi non nak dañ koy firé kon ngay ci tek wa in jaa andiom dikna ba mi ñu wotal ba'da al-hudri ci gannaaw ngant la faka ajnabiyyin kon mi ngi melni ki ab jabur bana bu fekke mom iliman wotal bu ñu ñew fekk na ngant li am ba nopi kon koku mu res ko wotal su xamé lol dal ci li ci lik bopum nak kon dara lu ci sik su tawi lele ah man na leene ci ndax iliman momo wotal nak ñu set lol moy fa in salla dem julina li nafsi ñal bopam aw bana wala mu jokk bil ula ci rakka bu jekk aw salisati wala rakam ñettel sahat kon wer in salla li nafsi ji wax mom moy mu xamni rek waris ko wutal dal julli ci lik bopam nga xamni jëmu ta jokk ca julli kiko wutal da julli rek julli bopam koku mom julli ka baxna dara ci ku ca amu dara luñ cey wax waw bi nga xamne da tawil na nak iliman sey nako wotal ngir mu dal yusuf dal sukkandiko ci lolu nak la wax ne bu fekke da tombe rak bobu nekkal rak bu ci kup iliman ak jul ko mo di don wala fekkon rak bobu tombe mi bob ñettel tamuy ab ñettel ci jul ñent rak faaw nga tank ko ci awi salisati min rubahiyatin ndax bu don ci rakam ñettel ci jul ñett rak niki timis koy du tax bu baax bu fekkone ñaaral la yit du ko taxa baax bu am ñentel bare du ko taxa baax waye dañuy japp ne bu fekke ne ci rakku bu jekk la boko deset iliman ji wutal ko ak buñ ko wutal ñoy mo kep ay rakkal no wara tegalo non do nga lay tegalo da xam nga bu jekk la da cey tek am ñaaral dal tok fofu tayu tayu dig tegaat ci ñeneen ñaar bu ron gelen julli yit lol day wax julli ñent rakku waye bu ron kenen tam da nga rakku bu jekk bi lew yepp ci yam batay bu fekkone da tombe muy rakam ñettel waye day ñettelu julli ñent rak nga bu do julli ñent rak ñettel ba bu fekke ci lañ ko wotale mu tawil ni señ na wut iliman fekk na fekk mo ngant la batay julli ga dana bax ndax ay rakam no wara tegal bo ron mom dong ñoyé bo rek ndax ne ko am ñettel da ci tegaat ben mu dal nek ñent mu dal tok fofu tay su ko rehe dal julli waat yene ñaar xamne kon boko deset melo rak yi mom ni wara tego ci taway be togay be yep dik na di sax mu tekki ne wa illa ndem draka bu jek bo ñettel nak fala kon julem du wër bu day wone ne ci rakam ñaarel la tombe ngam lay wotal te fek yow waro wotu kon borul jul yow dong ak boy tegal ay rakam du ñew ndax benn bobu dong xam nga bokay agal yow dal tok fofu tay te yow ben la ci yow ndax am ñaarel nga wax ne ci la wotale te kon bu la ci wutale faaw da nga tok fofu ndax li nek am ñaaral ci mom boron ci ñettelu jul ñett rak ak timis wala bok mu do non am ñentel ci jul ñett rak yep ñoo ci yemo yep boko de set dal sey rak ci jul ñu wara tegalo boron jul yow dong da bok bi nga jappé ne iman ji wutal na te sey nga ko lol motax mu ne wa illa fala yoy jamanom ci ko baax wa rasulina wa illa ay wa in lam yabni bil ula mutlaqan ay sawa'an kanat ula sana'iyatin aw salasiyatin aw rubahiyatin aw salisati min ar-rubahiyati bi an bana bisaniyati mutlaqan ay min sana'iyatin aw salasiyatin aw rubahiyatin aw salisati min salasiyatin aw ar-rabihati min rubahiyatin kok fala tasihu salatuhu li ikhlalihi بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس كون دال تك تك موم مون nga ko japp rek moy bu la iliman wotale fek waru la wotu bu tombek rakam bobé bu la wotale dugu jek ci mom ba mu tombek muy ab ñettel ci mom te fek julli ge ñent rak bolé ci wa su boba su julit na bax ndax na sey rak daan tegalo bu reew dong patay non dong lay tegalo waye bu la wutale ci rakam ñaarelam bo xam julli ko julli lu mën di doon wala mo wutal la ci rakam ñettelam ta fekk ñettel ba di bok timis wala mo wotal la ci rakam ñentel ay yépp kon julli ga du bax wa illa fala ka hawdi imam niki delu sik iliman ba li itmamha jëm ci mat li julli ga batay neena julli ga du wër bu fekke ne iliman bi amul gant da ñëwaat ne day mot li julli gi wa ko ñom bu royaate ci mom ci bam ñëwaate rek ñom ñepp seen julli day yaq wa jalla sa tok na li salamihi ba ci absal malam al masbuq ka ñu raw ana mom ni ñu wotal bu fekke da fekk ni raw ko ci julli ga amna itam ñeneen ñu rawan ci julli ga kon neena legi iliman bi ñu wotal da fekk ñu raw ko day ñëk julli la desson ci julli iliman bi ko wotal su ko defé nak su loolu ma tay mu dal juñu xamal leen ne leen luñ mo wotal won kat fi la yam nga xamne bu fekkon iliman bi ñëk bi mo fi nekk mom fi la julleem di yam su baba ñu neena ko ñu rawon ne mom du tax nga jog di fay ne mom tax da ngay melni kon kuy fay ci bir su julli iliman da ngay baye ba mom mu fay lañ krawé won su ko defé nak bu waxi assalamu alaykum ko xamne rawuñu ko won salmal ne mom ko xamne ko rawon nga mu doora jog fay lañu ko rawé wa tax mo ne wa in istakhlafa al imam masbuqan ala masbuqin wa ghayrihi wa atamma al khalifatu salata al imam al awwal fa yushiru ilayhim jami'an bil julusi wa yaqumu al khalifatu wahdahu li qada'i ma sabaqahu bihi al imam ko defé nak wajalasa lin tidari salamihi al ma'mum al masbuq fa idha sallama al khalifatu qama al masbuq li qada'i ma sabaqahu bihi al imam fa in lam yajlis batala salatuhu wa law ta'akhkhara salamuhu an salam al khalifati li qada'ihi fi salbi man sara imamahu anena kenen kanyu rawon di wax ko ne ko xaaral ba iliman ji jog fay ni ko rawé ba nopi mom ni wotal mo bañ ko def xana and ak mom moy fay moy fay kon neena bu fekkone khalifa be ko jëk gaaw ba jëk ko selmal mom momé kanyu raw ne mom mu jikko selmal du ko taxa baxal tax day melni kuy fay ci bir julli sa iliman ka an su joxe nekki bu rawef ko fu mom dong ana bu fekkone mom ni wutal kep lañu raw batay non la bu jukki bu julle julli iliman diko wutal bam jeex ñoo ñep dañu tok xaar ko mu dal li fay lañu ko rawé su fayé lolu ba agal nak bo wax assalamu alaykum ñoo itam ñu dooro selmal wa tax mu ne ka an su joxe huwa ay al mustakhlaf bil fathi wahdahu fal mustakhlafu alayhim ghayru al masbuqin ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون حقبه وإلا بطلت صلاتهم لنيابة خل الإمام في السلام مانام بن كو نيكي سلمال نيوم نيو نيغا خامني كين راول لين ريك سي سين جيل داي ياكو داخ ليغي ديغام نان كو ووتال ليغي سوب كو سين إيمان لا المقيم دو جاجون ادي صح يستخلفو بير موم داكو ووتال مسافر ادي توكي لا تخ مو ديف كو نك موي لي تحاضري مسافرين ngir gantalu aju tukki ju mëna wotal aw jëhëlihi ba ak umpleem ci kaw ñu waxe mom mi talif fa yusallimu kon de salmal al musafir aju tukki ja wa yaqumu tay jog khayruhu kudul mom lil qada'i jëm ci fay da wax ne bu fekkone ne ki am gant mom musafir la bako gant la dalé gisul musafir bu mëna wotal ne mom mba amna ci mbolo bu saway xamiwuko mom mu dal li wotal ko xamni muqim la aji saxla manam mom day matal kon nim bëgg waxi moy su fekke ne muqim ba motale na julli iliman bay musafir xamna ñaar la julli xam nga ko muqim day wara julli wat ñaar ngir motale ko wa su baba nak neena ko xamne musafir nga newon na iliman bu ñëk ba du aajo ngay xaar ki ñu wotal bu julli ñaar rak yoyé nga xamne mom lay motale ñentam da nga dal sul bu rek ko xamne dañ la rawon batay da ngay jog rek fayando ak mom way du ayo nga diko xaar da la waxon legi bu mu fay beusal mal lolou da ko wax rek waye bu ci sukkandiko bo xole salatu tut munala wa hadha qawlu ibn kinanata te wa huwa dha'ifun wal mu'tamadu qawlu ibn al qasim wa sahnun wal misriyyin qatibatan ay yajlisa al musafir wal muqim li intizari salam al khalifati al muqim fa yusallimu al musafir haqiba salamihi ويقوم المقيم حقبه للإتمام أعلن سكنكو موي فيتم موك في نيويما مومن يوتال تام نيك مقيم ديكوي ماتال كو خامنا نغا دون واني تام داغا توك خاركو تيا باغا امي ñaar فكو دهي بو جولي واتي ñaar نا بو وخ السلام عليكم nga doro selmal ko xamne dañ la rawone batay da ngay bayyi mom andi ñaar ñooñe ba matal bo assalamu alaykum nga doro jog matali wa in jahila dem rerena ma sallala mu julli ashara mu jundu laaj fa asharo te ñu jundu xamal ko mom mi ñu wutal bu fekke dafa umbulé lu iliman julli won kon day jundu rek baña wax ba xam ñoo itam nit ñu xamal ko ba xam dana xamé ci duñu mëna ñoo xamé ci duñu yeen nit féké xamé na ci duñu ba kon doyna da jow kenn wax wa illa ndem duñu ñu ko waye taxul mu xam ko subbiha kon sabbalef bi ci mom féké duñu ñu ko waye taxul mu xam ko nañ ko sabbal ban ko ne ko ñen da duñu ci gën bokku tan ni bëgga défé ba xam mom itam fa in fahima wa illa kallamuhu nak fekke ne legi sabbal taxul mu na xam ñu wax na way jam nañ do sañ wax ak mom waye wa tabtulu bi taqdimil kalami hala tasbih aw al isharati allazin yahsul bihima al ifham waye neena kat dafa jitalu juñju ko sabbal ko jek jek wax ak mom rek te xeyna mom ku juñ ba nga sabbal ko mu xam lola su baba bu jek bu jitalé wax rek giir yaako motax muni allah sayni yahsul bihima al ifham way dina taxaw ci al ifham daldi nak wal kalam isa tawaqqafa alayhi al ifham la yubtiluha na bu fekkene wax bi mom dong moy tax iman xam fokk ñeuk ko yamam lam julli won ko ñen ngay jamm wax ga do yaq mom sahanun andu ci lolu waye nak tuté rek ñen dal lolu deugar na wa in qala lim waxna lil masluq ñal ko ñu raw ne ko mun kat askhatu ratul naru ko won abul ko amila kon jeffe xale ci ko waxam joju man ko xamni lam ya alam xamut khilafo lu ju yom iliman ni am gantu bay dem leral nak ki ko wut ne ko man kat am na rak bo xamni dama ca jël ak ponk bu limalitu mako kon lolu japp ko mune lolu kon mbolo ma mamum ne ko ci xamne yow legi la iliman wax munu ko weddi ben xam nga ni mam deug deug mba yang koy sik sak andal ci lolu bu mamu bu ki wutal bu ngay andi rak andalam andi rak ki nga xamni mo wor ni ko ni legi mom iliman da jom rek waye amul ben fonk mu baye rek ko mba dara da ju wax lol rek waye rak yi wess ben man ko ci fonk kon na japp ci lam japp rek ni ngay andi rak mom ja bok motax sala bi neena wa mafhum man lam ya'lam khilafahu ni anna man halima khilafahu la yahmalu alayhi ko xam lu bokku tay iliman wax sawan kan khalifan aw la na japp ci lam japp rek wa sajada sujudna qablahu sujudu qablam ba ba'da salati imamihi ci gana salmadu imanam ba in lam tatamahhad dem selut siyadatu ndolle wax ni bu la iman wutale nak ta fek mu def li waral qabla salam bo julle ak julli bopam manam bo julle ba nga xamne mom bu tollu won fofu mom wara salmal da fek mu raw la ma yow mi wutal da fek leg ni raw la legui nak fekk na iliman defon luy sabr qabla salam kon legui yow bo julle ba ak julle wara ag rek xamni assalamu alaykum mo ci dess bu ron mom fofu ngay def qabla salam do bayyi bu fay limi rawe yo julle bo lol mom la misale bi an akhbara bi tarkil fatihati ay surati aw al julusi awal wa nahwiha melni bu la newon man day bayina fatiha waxone ni bayyi fatiha tes nako sujudal ci waxi ñen ni wala muñu la bayina sar bawu la bayina tay bu ñuk kon lool ak wañiku la xam islam do ron kon nak legi bo julle julit iman bu ñuk bi bi la wotal bu nga xat bu ron mom fofu lay def xam islam yeuf fofu nga koy def do ro jog nak legi fay la nga rayo fekke bu han salam mom kon ngay dem bu sul mo rek ma tax mo in lam tatama hadd dem selu ci siyadatu ndol bu ron dole lu kesse mom bu han salam lay dem ko ko ngay dem mom bu sul mo waye bu dé wañu ni kessene ba wañu doli wara ni xawu salam mom dang koy defé bam ko waran defé bu fekkon ni mom moy wéy di julli faslun faslu bobu mi ngi delu ci fi mi delu ci ahkamu salati sabr atay julit tukki sunna sunna lefna li musafirin mi aji tukki khairi hasin jadd aji mu yalla bi ci tukki ba wala hintu aji fo munara tukki tam arbahatu buruj diru ñenti barit saya botel ci tek nak khasru jene ko sori lol khasru rubahiyatin wañi julit ñent rak waqtiyat muy ko ju waxtu aw faidat wala buy aji faat fi ci tukki wax ne wañi julli don ñent rak def ko muy ñaar mo xam ya nga ci tukki ba mo xam da la roy won ci tukki ba lolou sunna la ci sarte dajé musafir bu mo xam gorlu mo xam jigen lolou sunna la ci mom bu fekke ni legui tukki mba ci bopam du tukki moy waye fal hasi